Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Jouw project voordelig aanpakken? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot de bouwmarkt met de laagste prijzen. Hornbach, er is altijd iets te doen. Harry Styles, Together Together. Van 16 mei tot en met 5 juni. 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Inruilkriebels. Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 inruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 12 uur. Het kabinet lijkt toch wat te willen gaan doen tegen de torenhoge brandstofprijzen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is bezig een aantal scenario's uit te werken en ligt de Kamer daarover voor het weekend in. Hij zegt erbij dat ze eerst nog even aankijken wat er deze week gebeurt. Vandaag ging de prijs van diesel naar een nieuw record, boven de €2,50. De meeste partijen in Moerdijk blijven erbij dat het dorp moet wijken om ruimte te maken voor de uitbreidende industrie. Tijdens een lijsttrekkersdebat zeiden 7 van de 10 dat het voor hen nog altijd de beste optie is. Lokale partijen vinden dat bewoners die moeten vertrekken goed gecompenseerd moeten worden en dat de gemeente daarin de regie moet pakken. President Trump waarschuwt Iran voor ongekende militaire tegenmaatregelen als het mijnen legt in de straat van Hormuz. Er zijn geen aanwijzingen dat die er al liggen, maar als dat wel zo is, moeten ze direct weg, zegt hij. Volgens Trump heeft Amerika zeker 10 Iraanse schepen die mijnen zouden kunnen leggen verwoest. De straat van Hormuz is een belangrijke doorvoerroute voor onder meer olie. En Iran meldt dat sinds de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen begonnen zeker 1300 burgers in het land zijn omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 170 mensen die omkwamen bij een aanval op een meisjesschool die vlakbij een basis van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde stond. Door de aanvallen zijn verder bijna 8000 huizen verwoest. Het is bewolkt en op een enkel buitje na droog. Vannacht is het een graad of 7. Morgen eerst regen, later droog met ook nog wat zon. En in de middag is het dan 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig. Geen vertragingen, wel een hele batterij aan controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 94.2. Andere kant op A2 Den Bosch Utrecht 100.4. En de A6 Muidenberg Lelystad 52.6. A10, dat is de ring Amsterdam, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord 4.1. En de A12 Zoetermeer Gouda 19.3. Verderop de A12, eigenlijk andere kant op, Gouda Zoetermeer 20.8. En de A28 Groningen-Assen 184.6. A58 Goesberg op Zoom 138.3. En de A73 Venlo-Venray 59.4. Laatste vernieuw op de A200 Amsterdam in richting Haarlem. Op de rem bij 8.7. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1. En win €538. Druk op de knop in de 538-app. Het was een verhaal over een man die te laat was op zijn werk. Waarom? Je verwacht het niet. Hele verhaal hoor je zo. Radio 538. Living on the edge

Inmiddels is klaar. Verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is het na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Vreemdeling alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van. Meteor, niet nodig. Dit is mijn angst. Ach, dit is inderdaad mijn angst, ja. De nacht van 538. Heb je van die dieren waar je doodsbang voor bent? Van die beesten dat als je er alleen al aan denkt dat het zweetje uitbreekt. Dit is mijn angst. Ja, dat je dat gevoel er een beetje bij hebt. Muizen heb ik er bijvoorbeeld bij. Vind ik vreselijk. Leeuwen, al dat soort beesten met scherpe tanden die snel zijn. Het allerergste is, vind ik slangen. Heb je dat ook? Het is echt een reden waarom ik nooit naar de sauna ga, zeg maar. Zo'n hekel heb ik aan slangen. Maar dit zou dus ook wel echt mijn absolute nachtmerrie zijn. Ik las een verhaal over een man in Florida, in Amerika. Die kwam te laat op zijn werk. Hij was zich aan het voorbereiden om te vertrekken 's ochtends. Tot hij op zijn oprit een 2 meter lange boa constrictor zag liggen. Dat is zo'n enorme boa-slang. Ja, als je daar langs moet naar je werk, dan mag je op zich wel even. Hij belde de politie, die hem vervolgens kwam ophalen, maar dat duurde eventjes. En daardoor was hij dus wat later op zijn werk. Oh man, vreselijk. Dit is mijn angst. Oh, schuwen, een boa op je oprit. Ja, dat kan in Nederland trouwens ook gebeuren. Ik zag laatst ook een boa op straat. Was een bekeuring aan het uitschrijven. Go. 538, midden in de nacht. Zara Larsson, zometeen naar Medusa. Dit is Bad Memories bij 538. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We'll love to make bad memories. One more drink, she said. Bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. I think I'm losing my head now. My head now. Losing my head now. My head now. I think I'm losing my head now. My head now. Again and again. hits hoor je op 538. Zara Larsson, Midnight Sun. 538. No nightmare. When you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. Ain't taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line. Midnight Sun bij 538. 5 plus 3 is 8. We beginnen aan een nieuwe week, een nieuwe ronde. 5 plus 3 is 8. De teller staat weer op 0. En jij kunt die teller naar een heel hoog aantal gaan brengen. In 30 seconden komen er allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Tenminste, als jij de 538 hoofdrekenarena gaat betreden zometeen. Voor een nieuwe ronde 5 plus 3 is 8. Dus 1,5 minuut zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om donderdagavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn van deze week. Heb jij nou zoiets van, weet je, ach, weet je... Ik heb er zin aan. Ja, pak de app van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom 26 plus 12. Dus hoeveel is 26 plus 12? Gaan we even nadenken. Ben je eruit? Kak het naar me door via de app van... Radio 538.

Douwebop with you. Leon? Ja? Jullie 26 plus 12? Dat is 38. Helemaal goed, jongen. 5 plus 3 is 8. Leon, je bent ermee gekwalificeerd voor een nieuwe ronde. 5 plus 3 is 8. 30 seconden gaat er zo meteen aftellen. In die halve minuut krijg je allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben en donderdagavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn. Dat word je. Het zal je verbazen als je degene bent met de meeste goed in 30 seconden deze week. Oké. Ja. Hey, jij komt net thuis van je werk. Wat heb jij gedaan voor werk? Ik ben CNC-frees en ik programmeer onderdelen. Ik maak dan bijvoorbeeld een onderdeel van een chipmachine. Oké. Dus dat doe ik zo'n beetje dagelijks. Oké. Dus, ja, dat is wel leuk werk, uitdagend. Dus. Dat wil ik geloven. Je hebt net allemaal dingen gezegd waar ik de ballen verstand van heb. Ja, dat klopt. Je hebt er nu voor gestudeerd, hè? Ja, ieder zijn ding. Kijk, ik kan weer beter Douwebop aankondigen en afkondigen. Weet je, ieder zijn ding, ieder zijn ding. Leon, als je er klaar voor bent, dan gaan we starten. Ja, is goed. Ik ben er klaar voor. 3, 2, 1, go! Hoeveel is 14 plus 19? Dat is 33. 41 min 17? Dat is 24. 6 keer 7? 42. 24 gedeeld door 3? 8. 23 plus 11? 34. 38 min 14? 24. 8 keer 4? 32. 28 gedeeld door 7? 28 gedeeld door 7. Kan dat wel? 28 gedeeld door 7, dat kan zeker. Dat is 4. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ik doe nog wel heel stoer, maar dat er waarschijnlijk ook geen klote van gebakken, hoor. Maar dat even terzijde. Leon, je trekt het folie van een nieuwe week. 5 plus 3 is 8. Dat doe je met 7 sommen goed in 30 seconden. Oké. Okay. En het goede nieuws is dat je daarmee in ieder geval aan kop gaat van het weekklassement. Hoe lekker is dat? Dat is wel lekker, ja. Donderdagavond hoor je of je de weekwinnaar bent geworden. Is helemaal goed. En als dank voor je dappere deelname komt er in ieder geval een 50 prijzenpakketje kant op. Ah, helemaal tof. Rust lekker uit van je werk en lekker slapen alvast. Zeker weten. Bye. 5 plus 3 is 8. Doe morgen mee met een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538-app. Chili. and David Guetta, Save Me Tonight. Rijke Arnaert, Zoutelanden. Je hoort ze elke zaterdagavond vanaf 7 uur hier bij Radio 538. De 40 grootste dance hits ter wereld. In de Global Dance Chart met mijn collega Wessel van Diepen. Momenteel de nummer 1 van Moeder Aarde. Haven, dit is Iron.